tuweni makini katika usikilizaji ili tuweze kupata faida, tusishughulishwe na mambo mengine. Ikiwa katika wakati mmoja tunashughulika na mambo mawili au zaidi, bila shaka mambo muhimu pengine yatatupita, alafu tukaelewa kimakosa. Lakini usikivu katika kutafuta, katika kusikiliza masuala ya ilmu inafanya kazi, basi tuwapelekee wenzetu wale ambao hawapo hapa, wale ambao wanatuhusu sisi kiujamaa, kwa maana kwamba ni ndugu au mke au watoto au marafiki, na jamaa wengineo ambao hawakuhudhuria hapa. Maudhui nitakayozungumza na nyinyi leo hii haitofautiani na maudhui ile ile ambayo, au haitofautiani na maudhui ambayo nilizungumza katika hutuba ya Ijumaa, kwa maana kwamba ni maudhui ile ile, lakini hapa nitajaribu kuielezea kwa upana kidogo. Leo ni waqi al-ummah al-islamiyya wa dawru al-shabab al-muslim minha au minhu, hali halisi ya umma wa Kiislamu, hali halisi iliyoko katika umma wa Kiislamu na nafasi ya vijana wa Kiislamu katika hilo, hali halisi ya umma wa Kiislamu, yani maisha tunayoishi leo ya Uislamu na mazingira ya Uislamu na mwelekeo namna ulivyo na nafasi yetu sisi katika hilo. Nakariri kusema kwamba hali yetu tulionayo hii leo Uislamu katika ulimwengu huu tunaoishi sasa, ulimwengu wa kileo, kwa hakika Uislamu wa sasa hivi na hali ya Uislamu wa sasa hivi haifanani kabisa na hali ya Uislamu waliokuwa kabla. Kwa kiasi kikubwa haifanani, pamoja na kwamba hali hii inafanana na kipindi miongoni mwa vipindi vya Uislamu, lakini ni kipindi kigumu, au ilikuwa inafanana na kipindi kigumu cha Makka, hali ya watu walipokuwa dhaifu, hawana nguvu, na adui kila siku wanapanga mipango dhidi ya dola au dhidi ya Waislamu waliokuwa wakiishi katika mji wa Makka, wakawakandamiza, wakawanyanyasa, wakawadharau, wakawafanyia istihzaa, yani wakawacheza shere na kuwakebehi. Bali haikuishia hapo, wakafikia kuwapiga na kuwadhulumu haki zao za msingi, wakawa wanawanyima haki za msingi za kibinadamu. Bali haikuishia hapo, wakafikia kipindi cha kuwapokonya mali zao na vile vile kuwatoa katika miji yao. Ilifika hivyo katika mji wa Makka, na wako masahaba waliofikwa na hali hizo, na kuna ambao tunasoma katika historia kwamba walikuwa wamepoteza maisha yao, waliuawa katika mji wa Makka. Nadhani sote tunafahamu kisa cha Ammar bin Yasir na wazazi wake, wazazi wa Ammar bin Yasir waliuawa kwa dhulma, na hakuna sababu iliyopelekea wauawe isipokuwa ni dini. Kadhalika tunasoma kisa cha Bilal radhiallahu anhu, kwamba Bilal aliteswa kwa sababu kusema la ilaha illa Allah. Kadhalika tunasoma visa vya masahaba wengine, mpaka wakalazimika kukimbilia katika nchi ya Habasha ambayo ni Ethiopia na Eritrea leo, wakakimbilia katika maeneo hayo kwa sababu ya maudhi na udhalili ambao walikuwa wakifanyiwa. Kwa hiyo hizi hali zilikuwepo, lakini waliposimama sana sana wakasubiri, wakahama katika mji ule, wakenda katika mji mwingine, na ikawa imani imesimama kweli, wakambadilikia Allah tabaraka wa taala, na Allah akabadilisha hali ile ikawa tofauti kabisa. Hali ikawa tofauti. Tofauti vipi? Na ukiangalia mazingira ya Makka, walikuwa ni watu tu wachache ambao hawajielewi, hadi katika ulimwengu huu hawana chochote zaidi ya ngamia na mikuki na mapanga, tende maziwa yani watu ambao hawakuwa na hadhara yoyote na maendeleo yoyote walikuwa wakiwadhalilisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika mtume mwenyewe. Lakini hali katika mji wa Madina baada ya Waislamu kukaa sawa sawa na kusimama barabara na walipoiva katika mambo ya iman na sheria kusimama katika mji wa Madina, waliweza kutetemesha dola kuu mbili ambazo zilikuwa ni mutakaddima katika hadhara, zimeendelea mno katika utamaduni na kimaendeleo, kielimu na kila kitu. Kwa hali ikabadilika katika mji wa Madina, kwa maana ya kwamba Waislamu wakaanza kupata nguvu mpaka wakaweza kupambana kwanza na dola ya Warumi katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kupeleka vikosi vyake vya jeshi katika sehemu za Tabuka, kadhalika katika sehemu za Faris. Ilikuwa ni maandalizi, lakini hali iliendelea kwa nzuri mpaka ikafikia sasa mapambano yakawa yameiva, wakapambana Waislamu na makafiri katika vita vya Qadisiyya, wakaiangusha imperatoria tu Faris, yani utawala wa Faris au Kipeshia ukaanguka, na hali ya kuwa wao walikuwa wameendelea mno katika masala ya mapambano, wana maendeleo makubwa na nchi yao ilikuwa imepiga hatua si kama vile Waarabu wa Makka. Kadhalika wakaiangusha dola ya Warumi ambayo ilikuwa ni dola ya Kikristo ya Warumi ambao walikuwa makao makuu yao katika nchi za Kiarabu ni katika mji wa Himsa au katika Sham, Syria leo. Wakaangusha utawala ule, ikawa Uislamu umeenea katika jazira la Arabu na nje yake, yani katika sehemu za Persia, miji kama Iraki pamoja na Irani ya leo, kadhalika mpaka kufika miji ya Warumi yani Sham, mpaka Uislamu wakawa wanapiga wanafikiria kuingia katika nchi za Europe. Bila shaka haya ni maendeleo makubwa zaidi na hali imebadilika kiasi kikubwa zaidi tofauti na ilivyokuwa Makka. Kweli Waislamu waliweza kuvuka bahari mpaka wakaingia katika miji ya Kubrus yani Cyprus leo, na wakaweza kueneza Uislamu kule. Kadhalika wakaikomboa Misri ambayo ilikuwa iko chini ya utawala wa Warumi. Warumi walikuwa wakiinyonya, lakini wakaweza kuingia na mapambano makali yakaweza kupigana kule kama ya Subaytina, kadhalika mapambano ya Alexandria ile Iskandaria yani Alex, wakaingia katika mji ule, na kadhalika mapambano yaliendelea mpaka ikafikia katika mji wa Ifriqiya. Allahu musta'an. Alhamdulillah. Tumeona hapo na mafuo ni kwa sababu Ifriqiya ilikuwa ni Tunisia katika zama za Uthman. Uislamu wakaingia Tunisia, Afrika au ile Afrika asili yake ni Tunisia, mji wa Tunisia na mpaka magharibi yote ya Kiarabu au kaskazini mwa Afrika. Uislamu ukatambaa ukaingia kwa upande wa magharibi katika Europe, kadhalika upande wa mashariki, mpaka watu wakafika katika mji wa Al-Qustantinia ambao ni Istanbul ya leo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatabiri kwamba Waislamu watafika mpaka Vatican Roma, lakini haijatokea itafika wakati huo, na sisi tunaamini hilo. Sasa mtazama hali ya mji wa Makka na masahaba walipokuwa Makka na namna walivyokuwa wakifanyiwa, walishindwa kupambana, walishindwa kujibu hata kwa kauli, walinyamaza kimya. Alafu angalia hali ilivyokwenda mpaka walipokuwa Madina, mpaka zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam anaondoka dunia, zama za Abu Bakar, zama za Umar, zama za Uthman, mpaka khilafa Rashid ilipokoma kwa Ali bin Abi Talib na Hassan bin Ali, na baada ya hapo katika utawala wa Muawiya, namna dola za Kiislamu zilipokuwa zikitanuka na Uislamu namna ulivyokuwa ukipata nguvu na Uislamu namna ulivyokuwa na heshima katika dunia na namna ulivyokuwa na mchango mkubwa katika dunia hii. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam yote kisema tuelezea hali ya Uislamu na maendeleo yaliyofanya na athari iliyokuwepo katika karne hizo, bila shaka ni masuala marefu. Endelea kitakana tupate ibra. Lakini mimi nataka kuwapa picha kamili ambayo walikuwa nao Waislamu katika wakati huo. Baada ya hapo, katika utawala dola Abbasia dola nyingine, pamoja na tofauti zilizokuwepo na mitazamo iliyotokeza, pamoja na hayo yote, lakini bado heshima ilibaki kwa Waislamu. Na walipoanza Waislamu kukaa mbali na mafundisho moja kwa moja kabisa, ikawa hali inapungua kidogo kidogo, kila siku hali inazidi kuwa mbaya, mpaka ilipokuja katika utawala wa Uthmani, yani dola Uthmania katika miji ya Uturuki, Uislamu ukawa kila siku unazidi kupungua nguvu na mambo mengi yakawa yanaharibika katika Uislamu, mpaka ikafikia katika karne hii ya 20 ukhalifa wa Kiislamu nao ukaanguka kabisa. Mwaka gani ilikuwa? Ha? Sisikii, nasikia jaja kama unavyosema, nasikia mungurumo tu. Dola ya Waturuki au dola ya Kiislamu ambayo ilikuwa katika nchi ya Uturuki, na mwaka gani jamani? Ambayo ilikuwa mwaka gani? Takriban mwaka 1924 nadhani. Ndio dola ya Kiislamu ikafanyaje? Ikaporomoka. Ikawa tena hakuna khilafa ya Kiislamu. Waislamu walikuwa na khalifa wao, mtawala ambaye alikuwa watu wanarudi kwa kile, lakini kuna sababu nyingi ambazo zilipelekea kuanguka utawala huu. Sasa sisi tutakuelezea sababu za kuanguka khilafa za Kiislamu, kwa sababu khilafa nyingi zilianguka. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba tulifika katika kibla, yani kwenye kilele katika huu ulimwengu. Mambo ambayo sasa hivi kizungumzo yanaonekana kama vile ni labda kama ni ndoto au kama ni story tu za kubuni, lakini ndio hali halisi ilivyokuwa katika umma wa Kiislamu. Sasa kwa hali ya sasa, baada ya yote kujiri, tukifungua katika vitabu vya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunakuta kwamba kuna matabiri au utabiri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu hali ya umma wa Kiislamu. Hadithi ambayo nitangulia kuisoma katika hotuba yetu leo ndio hadithi ambayo inatuwekea wazi hali halisi ya umma huu, na nyinginezo nitakazozisoma insha Allah katika muhadhara wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alipopokea kutoka kwa alipopokea sahaba mtukufu Thauban radhiyallahu anhu, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tadaa alaykum al-umam kama tadaa al-akala ila qas'atiha. Asema inakurubia kuitana kwa ajili ya nyinyi mataifa, yanakurubia mataifa, yani nakusudia mataifa yasiyokuwa ya Kiislamu, yanakurubia kuitana, kwa maana kwa mataifa yataitana kwa ajili ya nyinyi Waislamu kama vile walaji wanavyoitana kwenye sahani ya chakula. Bwana somea hapa, jioni bwana, wataitana watu kwa ajili yenu nyinyi, dhidi yenu nyinyi, kupanga mipango ya kuwaangamizeni nyinyi, kupanga mipango ya kuwavunjeni nyinyi na kuwarudisheni nyinyi nyuma. Kwa sababu Allah jalla jalalu atuambia, walan tarda anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum, kwa hakika hawatakuwa radhi kwenu ninyi Mayahudi na Manasara, Mayahudi na Wakristo, hawatakuwa radhi na nyinyi mpaka wakutoeni, wakurudisheni, wakutoeni katika dini yenu. Walam tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum, hawatakuwa radhi katu Mayahudi na Manasara mpaka muifuate mila yao, mfuate mila za Kiyahudi. Yadda alladhina kafaru yadda kathiru min ahli alkitabi law yaruddunakum yadda kathiru min ahli alkitabi law yaruddunakum an dinikum. Asema Allah tabaraka wa ta'ala, wanatamani wale ambao wamekufuru lau kwamba watakutoeni watakurudisheni wadda kathiru min ahli alkitabi lau yarudunakum min ba'di imanikum kufara, wanatamani wengi katika ahli alkitabi lau wangekurudisheni nyinyi kukutoeni katika dini baada ya kuamini kwenu huwe na kafiri hasada min indi anfusihim. Hili ndilo ambalo wanalitamani makafiri na ndiyo ambalo wanalipigania. Kwa hiyo watakusanyika kwa ajili yenu nyinyi, kwa ajili ya kuwajadili nyinyi na kutaka kuwatoeni katika dini, kama vile ambavyo walaji wanavyoitana katika sahani ya chakula. Watapanga mipango ya muda mfupi na muda mrefu kwa ajili yenu nyinyi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kusema neno haya, faqala qa'ilun, akauliza msemaji mmoja, akauliza muulizaji, awa min qillatin nahnu yawma'irin, ni kwa sababu ya uchache wetu sisi kwa siku hiyo, yani sisi tutakuwa kidogo kiasi cha kwamba hatuwezi kusimama dhidi yao mpaka tukawa sisi tunajadiliwa, na maana tutakuwa kidogo tutakuwa tumepungua idadi yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam qala, akasema bal antum yawma'idin kathir, bali nyinyi kwa wakati huo nyinyi mtakuwa mko wengi, nyinyi mtakuwa mko wengi wengi kabisa. Walakinnakum ghufaa'un ka ghufaa'i sayl, lakini nyinyi mtakuwa ni ghufaa, yani ni takataka zile, kama mfano wa takataka zinazobebwa na mafuriko. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum albahabata minkum, na Allah ataondosha katika nyoyo za maadui zenu woga kuogopeni nyinyi, hawatawaogopeni tena. Wala yakdhifanna Allahu fi qulubikum alwahn, na ataweka Allah katika nyoyo zenu kitu kinachoitwa wahm. Qalu ya Rasulullah wa mal wahm, wakauliza ee mtume wa Allah, ni kitu gani hiyo wahm? Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu akasema, hubbu ad-dunya wa karahiyatu al-maut, ni kupenda dunia na kuyachukia mauti. Hadithi hii tukisema kuifafanua kwa mapana na marefu, bila shaka itahitaji darasa na darasa na darasa, yani mfululizo wa durusi katika kuisherehesha hadithi hii. Na kwa kuwa Waislamu wengi hawakuelewa hadithi hii, pengine wameshawahi kusikia mara na mara, lakini kwa ufafanuzi wake na undani wake wengi wao wameshindwa kuitafakari. Ndio pale siku moja nilimsoma mwandishi mmoja katika gazeti moja hapa Tanzania akizungumzia, jazakallahu khairan, ameandika kwa njia ya uzuri, kwa maana ya kuamsha hisia za Waislamu, lakini nasema kwamba nilikuwa maneno bado yanahitaji ukamilifu wake, kwa sababu mtu anaweza kuzungumza kitu kwa uzuri lakini asilete ni ukamilifu. Sasa ni haki yetu sisi kukamilisha, na kama amekosea ni kukosoa, ndio haki ya Uislamu. Mwandishi yule, sina haja ya kumtaja yeye wala kuitaja ile gazeti aliyoandika wala makala na mangapi, pamoja na kwamba kumbukumbu yake iko nayo, hakutumia hadithi hii, lakini alizungumzia kuhusiana na hali ya Uislamu. Asema sisi Waislamu ni mafuhumu ya neno, sizungumzi kwa maana kwamba anazungumza neno kwa neno kama alivyoandika, nilivyomfahamu. Anasema kwa nini leo Waislamu sisi tunashindwa kutawala dunia? Akaanza na idadi, anasema ukiangalia idadi yetu sisi Waislamu leo, tuseme tuko moja ya sita ya wakazi wa ulimwengu, ina maana kwamba tuko takriban watu bilioni 1.3. Tuko Waislamu bilioni 1.3, yani bilioni 1,300,000,000 Waislamu ambao wako katika dunia hii leo. Yeye hakubagua kwamba huyu ni Kadiani, huyu ni Bohora, huyu nani, yeye hakubagua. Waislamu wote kachanganya, kila anayesema Muislamu ndio wahesabiwa hivyo mali pamoja. Kwa wingi huu tuliokuwa nao sisi, kwa nini hatuwezi kutawala dunia? Na ukiangalia eneo linalomilikiwa na Waislamu ni eneo kubwa kabisa, lina milima na majangwa ndani yake, lina milima na majangwa. Kuna jangwa kubwa kama la Sahara linamilikiwa takriban robo tatu na Waislamu, anazungumza kitu kama hicho, kama robo tatu au thuluthi mbili. kwa maana Uislamu unamiliki eneo hilo. Kadhalika Uislamu unamiliki njia kuu za uchumi, yani milango ya kupitishia ya kupitia baharini, kama vile sehemu za Gibraltar, Jabal Tariq, yani sehemu za kuingia Spain, kadhalika Bab Mandab katika sehemu ya Yemen, Canal Suez na sehemu nyingine. Tukuta Uislamu unamiliki milango kama hii ambayo ni sehemu kuu za kupitisha biashara kutoka bara moja kwenda bara jingine. Lakini kwa nini sisi hatukuweza kuitawala dunia na kunufaika na vitu kama hivi? Kadhalika kuna nchi ambazo zina silimu za kilimo kama vile Sudan, na mito mikubwa ambayo inapita katika nchi hizi. Mfano kuna mito kama mto Nile, kuna Blue Nile na kuna White Nile, sio? Yote imepita katika miji ya Kiislamu. Sudan imepita Misri. Kadhalika kuna mto Furati katika nchi ya Iraq. Na kadhalika akaelezea kwamba Waislamu wanamiliki vyanzo vya uchumi wa hii dunia, kama petroli mathalan, albenzin, ambayo inatoka katika miji ya Waislamu kwa wingi kuliko nchi nyingine yoyote, kama vile Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, Irani na sehemu nyingine. Petroli inatoka. Kwa hiyo ina maana kwamba wao kama wataukamata, kama wataukamata uchumi huu vizuri, basi ulimwengu unaweza ukawati Uislamu. Haya ilikuwa ni maelezo ya kwa muktasar. Sasa swali, kwa nini sisi tumeshindwa kuitawala dunia pamoja na wingi huu na mali hii na maeneo haya na vyanzo hivi na sampuli sampuli za neema ambazo Allah tabaraka wa taala ameuriemesha nazo Uislamu? Bali kuna baadhi ya nchi ambazo zinamiliki au zina wataalamu wa kutengeneza makombora ya masafa marefu, bali kuna baadhi ya nchi za Kiislamu zina nuclear. Kwa nini tumeshindwa kuitawala dunia? Bila shaka Muislamu akiambiwa maneno kama haya yanakuwa yanamchemsha ile damu yake na kumfanya kwamba anahamasika. Kwa hiyo ikawa katika ufumbuzi ambao umetolewa ni kwamba tuwe ni kitu kimoja, watu waungane wawe kitu kimoja kwa ajili ya kutaka kufanya juhudi za kurudisha utawala wa Kiislamu. Mimi nasema katika ufumbuzi wetu tumtazameni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Je, mambo haya tuliyoyataja yanatosha kwa kuwafanya Waislamu wawe watawala? Yaani vitu hivi vikiwepo, basi ndivyo pale Waislamu wanaweza wakatawala dunia kwa kuwepo vitu hivi? Basi na vinginevyo vitakapoongezewa, au kuna vitu vingine vinavyosababisha hivyo? Sinaeleweka jamani. Bila shaka nyuma ya pazia kuna habari, lazima tulifungue pazia hili tumwangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea mwongozo gani sisi na tumekosea wapi. Kabla ya kuisherehesha hadithi hii kiundani, nataka tuisome hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alafu tuangalie makosa yetu yako wapi. Iko hadithi miongoni mwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni hadithi sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema: khamsun idha bitulitum bihinna aw ya ma'ashara al-ansar ya ma'ashar al-muhajirin, khamsun idha bitulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhun ya ma'ashar al-muhajirin. Ayni muhajirin, khamsun idha bitulitum bihin, mambo matano mtakapokuwa mmepewa mtihani, mmejaribiwa kwa mambo hayo, wa a'udhu billahi an tudrikuhun, namna mtaka hifadha Allah tulinde yasije yakawadirikini mambo hayo. Kuna mambo matano yakiwapateni mtapata shida, na namuomba Allah akuhifadhini nyinyi yasiwapateni mambo haya, yasiwadiriki. Awaambie masahaba, jambo la kwanza asema: lam tadhhar alfa'ishatu fi qaumin qatt hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Jambo la kwanza anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, haitoelea fahisha kabisa katika jamii yoyote, haitoelea fahisha. Neno fahisha ni neno lina maana pana, limekuja kwenye Qur'an kwa maana tofauti. Fahisha ina maana ya zina, azina ni fahisha kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, wala taqrabu zina aha innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, msikurubie zina kwa sababu ni fahisha, ni mchafu. Kadhalika amal qaum lut, kufanya liwaq ni katika fahisha kama alivyosema Allah tabaraka wa taala katika suratul naml, alipokuwa akizungumzia habari za Lut na jamaa zake, kama Nabiullah Lut alayhi salatu wassalam aliwaambia jamaa zake, innakum yani walutan idh qala liqawmihi atatuna alfahishata wa antum tubsirun. Nakumbuka Lut alipowaambia jamaa zake, kwa hakika nyinyi mnaendea fahisha, na hali ya kuwa nyinyi mnaona, na hali ya kuwa mnatambua. Akafafanua akasema, a innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa, kwa hakika nyinyi mnawaendea wanaume kwa kuwafanyia matamanio kinyume na wanawake. Bal antum qaumun tajhalun, kwa sababu nyinyi ni watu ambao ni wajinga, hamfahamu. Kwa hiyo akatumia neno fahisha katika masuala ya liwa. Kadhalika fahisha katika Qur'an imekuja kwa maana ya mtu kumwoa mke aliyemwoa baba yake, mtu kumwoa mwanamke aliyeolewa na baba yake, kama anavyosema Allah tabaraka wa taala katika suratu An-Nisa, na ilikuwa ni hiyo ni aya 22, anasema Allah tabaraka wa taala, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf, msiwaoe wale ambao wameolewa na baba zenu katika wanawake. Mke aliolewa na baba yako usimuoe isipokuwa ni haramu, isipokuwa katika hali iliyotangulia, kama ilijiri huko nyuma basi mshasamehewa, lakini ndoa zivunjike mwanze kurasa mwingine. Ila ma qad salafa, ila yale yaliyopita. Kwa sababu gani? Kwa sababu kumoa mke aliolewa na baba, Allah anasema innahu kana fahishatan wa baqtan wa sa'a sabila, kufanya hivyo ni fahisha na ni matukivu ya Allah, kadhalika ni njia iliyo mbaya. Kadhalika madhambi mengine yote makubwa na madogo huitwa fawahish. Allah tabaraka wa taala ameeleza katika Qur'ani akiita fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wala taqrabu alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan, msikurubie fawahish katika madhambi yaliyokuwa ya dhahiri na kadhalika yaliyokuwa yamejificha. Kwa hiyo watu hawatofanya fahisha kabisa, na fahisha hiyo uovu huo ukawa umeenea katika jamii kwa dhahiri shahidi, isipokuwa Allah tabaraka wa taala atawaletea madhara au ataeleza kwa wao maradhi ya mlipuko. At-ta'un ni maradhi ya mlipuko na maradhi ambayo hayakuwepo katika watu wa zama za watu zilizotangulia, yatazuka maradhi ambayo yatakuwa hayapo. Hii ni kwa nini? Kwa sababu ya kufanya fahisha. Hii ni jambo la kwanza. Jambo la pili, wanamyunkisu limikiana walmizan, watu hawatofikia kiwango cha kupunguza vipimo vinavyopimwa kwa ujao, kwa sababu kuna vipimo vinapimwa kwa kuzingatia ujao wa kitu, kama ujao wa ndoo au kopo au ni gunia litumikiani. Walmizan na vipimo vinavyozingatia uzito, gramu 100, kilo 1, kilo 2, tani, vitu vinavyozingatia uzito. Kwa hiyo watu hawatofikia kiwango cha kupunguza mikiani na mizani ila ukhidhu bisinin, isipokuwa watu wataadhibiwa kwa kuletewa ukame na njaa kali, wa shiddat almauna, na kadhalika gharama za vitu, itakuwa vitu vina gharama, wa jamri sultani alayhim, na utawala wa kidhulma juu yao, watasalitiwa na vitu hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kufanya na utapeli katika biashara, watu wakapunguziana na wakazidishiana bila ya misingi ya kisheria. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u alqatra min as-sama', watu hatufikia kuzuia zaka za mali zao isipokuwa watazuiliwa wasinyeshelezewe mvua kutoka mbinguni. Walaula albahaim lam yumtaru, na lau kwamba si wanyama basi wasingepewa mvua. Hii nukta ya tatu. Ya nne, walam yanqudu ahda Allahi. Hapa ndio mahali pa msingi. Yote haya ni mambo ya maneno ya msingi, lakini nukta hii tutakapozingatia kwa sababu inaendana na mada yetu. Walam yanqudu ahda Allahi wa ahda rasulihi illa sallata alayhim aduwan min ghayrihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Watu hawatofikia kuichangua na kuivunja ahadi ya Allah, kwa sababu ahadi ya Allah, ameahidi Allah tusimwabudu isipokuwa yeye, na ndivyo alivyoamrisha, na huu ndio mkataba wa mwanadamu kwa Mola wake kwamba asimwabudu ila yeye. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din. Hii ni ahadi na mkataba wa Allah tabaraka wa ta'ala kwa watu wa muabudu yeye. Kadhalika wakafunga mkataba wa Uislamu kwa kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, na kukubali kumfuata na kwenda na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo watu hawatoivunja ahadi hii ya Mwenyezi Mungu na ahadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, illa sallata alaihim, isipokuwa Allah atasaliti juu yao aduwa min ghairihim, maadui wasiokuwa wao. Wala Waislamu watasalitiwa na maadui ambao sio wao wenyewe kutoka nje. Maadui hao watafanya nini? Fa'akhadhu ba'dha ma fi aydihim, watachukua maadui baadhi ya vile ambavyo viko katika mikono yao, katika miliki yao. Miliki ya Waislamu na kitachukuliwa na makafiri. Utaalamu tunaoamini tulikuwa nao sisi watachukua wao. Nidhamu tulizokuwa nazo sisi watazichukua wao. Mali tulizokuwa nazo sisi watazichukua wao. Ardhi tulizokuwa nazo watazichukua wao, kwa sababu ya kuvunja ahadi ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Kadhalika jambo la tano, tukimalizia, anasema wala mtahkum aimmatuhum bikitabillah, na muda wa kuwa hawatahukumu watawala wao na viongozi wao kwa kutumia kitabu cha Allah. Wayatakhayyaru mimma anzala Allah, la wakawa wamejichagulia, wakawa hawajichagulii yale ambayo ameyateremsha Allah kuwa ndio mwongozo. Illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum, isipokuwa Mwenyezi Mungu ataleta kwamba vita vyao na ugomvi wao utakuwa ni wenyewe kwa wenyewe. Bila shaka hadithi hii iko wazi, na hadithi siku zote iko, kwa sababu hadithi hii imepokewa na Imam Ibn Majah katika sunan yake, hadithi nambari 1419 katika sunan, na kadhalika ameipokea Imam Abu Nu'aym katika kitabu chake Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya juzu ya 3 kurasa wa 320, na ameitaja Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika silsilatul ahadith as-sahiha juzu ya kwanza ukurasa wa 216 mpaka 217, au kitawapa namba ni hadithi nambari 106 katika silsilatul ahadith as-sahiha. Ameitaja akatoa maelezo mafupi. Sasa ukizichangua hadithi hizi mbili, kitendo cha maadui wa Uislamu kukusanyika dhidi ya Uislamu, na hadithi hii inaonyesha mkifanya hivi mtafanywa hivi, mkifanya hivi mtafanywa hivi, mkiacha hili mtapata hili, bila shaka hadithi hii itakuwa imetuweka mahali pazuri kabisa kutambua kwa nini sisi hatunufaiki na mto Naili mathalan, hatunufaiki na jangwa la Sahara, hatunufaiki na petroli inayotoka katika miji ya Waislamu. Kwa nini hatuko kitu kimoja? Vita baina yetu ni vikali. Kwa nini watawala hawana huruma na sisi katika nchi mbalimbali? Kwa nini gharama zinakuwa juu za vitu? Kwa nini kadha, kwa nini kadha? Lakini nataka pia vile vile mfahamu, mtu anaweza akawa kumueleza habari hizi, watu wengine akili zao kukimbia haraka, zinakwenda mbio sana, mpaka mtu anafikiria mbona kama hadithi hii ni ya kweli, mbona kule Amerika hakuna watu ambao wanafanya ufuska pengine kushinda wao? Kama ni fahisha, watu wafanya barabarani uchafu, mpaka baadhi ya nchi zinafikia kwamba kuna maeneo ambayo hapa kama vile mabandiko kwetu kwamba hairuhusiwi kuvuta sigara, basi kwa hairuhusiwi kufanya ngono. ina maana maneno mengine ruhusa, lakini hapa marufuku. Ni uchafu juu yake, uchafu na mambo mengine ya uchafu ambayo binadamu hawezi kufikiria. Wao washapita siku nyingi, mbona wao hawajafikia huko? Kama ni utapeli, basi utapeli kwao upo, lakini wako katika raha, maisha yao mazuri, raia na ana haki, anaishi kwa raha kabisa, mpaka Waislamu wengine wakatamani kwenda kuishi maeneo hayo kwa sababu ya uhuru ambao wanaupata na namna wanavyostarehe katika maisha ya dunia. Kadhalika tunaona wao kila siku wako juu wakiendelea, na wala ufuska wao hauwarudishi chini. Mimi nataka kuambia kwamba waliokusudiwa hapa ni Waislamu, waliokusudiwa ni Waislamu. Makafiri wote wanaofanya katika mambo maovu, Allah tabaraka wa taala akitaka kuadhibu atawaadhibu, lakini mara nyingi anawapa istidraji, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Sisi tutawapa muda, tutakuwa tunawavuta kidogo kidogo kwa kuwapa istidraji, wakifanya hivi tumeongezea, wakifanya tumeongezea, hivyo hivyo wanaendelea mpaka mwisho Allah anawakamata. Inna Allaha la yumli lidhalim hatta idha akhadhahu lam yuflituhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema anampa muda na kumkunjulia mtu dhalimu, anakwenda tu katika dhulma yake, na akija akimkamata ndio basi hamwachi. Sasa hali hii ikawakuta wale wanaosema sisi ni Waislamu, wanaadhibiwa hapa pa duniani kabla ya akhira. Angalia kosa moja alilofanya Waislamu katika vita vya Uhud, iliwapelekea kuadhibiwa Waislamu kwa kushindwa katika vita vile. Kosa moja tu la kumwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika katika vita vya Hunaini, Waislamu walijigamba kwamba sisi la nughlab al-yawm au la nughlab alayhim bikathra au biqilla, kama alivyosema sisi leo hatutoshindwa kwa sababu tuko wachache. Hatushindwi tena kwa sababu hiyo, kwa sababu sisi leo tuko wengi, hakuna kwamba tunaogopea kushindwa kwa sababu tuko kidogo, la tutashinda tu leo. Allah tabaraka wa taala kwa kauli hii tu akawaadhibu kupitia mikono ya makafiri, na Waislamu wakakimbia. Kwa hiyo nataka kuambia tena kwamba maalish kidogo, sisi hatupigani kwa sababu au hatushindi au hatuendi mbele kwa tuko juu kwa sababu ya mambo ya madhiyati, yani vitu vinavyo vitu vya kuonekana, ni kwa mambo ya kuonekana hivi nje, bali kuna kitu ambacho tutakana sisi tuwe nacho kiweze kutupa ushindi na kutuendeleza sisi, kwa sababu sisi tunasema kwamba imani ndio kitu cha kwanza ambacho tutakana kijengwe katika nyoyo za Waislamu kuliko kitu chochote. Sasa nadharia kama hizi ambazo zimejengwa katika akili za watu wengi, kwamba watu wakafikiria mbona petroli ile iko vipi, itakuwaje? Usioni masala ya petroli, usioni masala ya ardhi, usioni masala ya wingi, kwa sababu Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia kadhia kwamba sisi tutakuwa tunajadiliwa na makongamano tofauti tofauti na warsha tofauti tofauti, mikutano tofauti tofauti, yani vitengo tofauti tofauti, sisi Waislamu tutakuwa tunajadiliwa, lakini si kwa sababu tutakuwa tuko wachache. Asema bal antum yawma idhin kathir, lakini nyinyi wakati huo mko wengi. Mtume sala salam anakufa katika hajjatul wadaa, watu walihudhuria katika hija ya kuaga, hija ya Mtume sala salam ambayo baada ya miezi mitatu akafariki, ni watu 120,000 takriban, 120,000 masahaba, ni watu wachache bila shaka, na hasa kulinganisha na wakati wa sasa, na kipindi hicho pia vile vile ukilinganisha na umma za ukafiri duniani na watu walivyokuwa makafiri na walivyokuwa kupiga vita Uislamu, pia walikuwa bado ni wachache, watu 120,000. Lakini hao ndio waliobeba Uislamu na risala, risala ikaweza kuenea dunia nzima, ikawa ni umma unaogopewa. Leo sisi tuko wengi, lakini wengi wetu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema walakinnakum ghutha, lakini nyinyi mtakuwa ni takataka, yani hamna uzito. Kama tuweka katika mizani, basi hakuna uzito wote. Tena nasema kaghufaa isaini, kama zile takataka zinazopelekwa na maji ya mvua au zinazopelekwa na mafuriko. Tukaeleza kwamba hali hii au mfano huu wa ghufaa kwamba ni maji au ni takataka zinazopelekwa na mafuriko. Katika sifa ya takataka hizi ni kwamba hizi takataka zinakwenda kwa nguvu kasi ya maji, zinasukumwa tu, sio kama zina uwezo wa kujipeleka. Na maana sisi Waislamu sasa tutakuwa ni takataka, ni watu wa kusukumwa tu na kupeleka, itakuwa mambo yetu sisi ni kuiga wengine. Ikija swala hili sisi tutafuata tu, kila swala sisi tutakuwa ni mkia, ni watu wa kufuata wengineo na hatuna namna ya kufuata. Tuige tabia, tuige mwenendo, tuige maisha, tuige hiki, tuige kila kitu sisi tutakuwa tunaiga tunafuata. Itakuwa sisi ni watu wa kufuata, na hawa tunaofuata hawatakii mema kama inavyotambia Qur'an, walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sasa sisi tutakuwa ni watu wa kusukumwa na nguvu hii, na tayari hii nguvu hii itakuwa kusukuma tu katika ulimwengu na hatuna letu, kwa sababu tumekuwa tumekubali sisi kuwa ni kama vile takataka zinazobebwa na maji ya mvua. Na hivi ndivyo ilivyo hali ya umma wa Kiislamu katika wakati wa leo. Kila anapopiga kelele mtu, basi watu, kila kishindo watu watakifuata kishindo hicho, na kampeni zitapigwa na watu wataingia katika hilo. Hata kama jambo la haram watu watalifanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusema hivi, latattabi'unna sunana man kana qablakum, katika riwaya hadhwa al-na'li bin-na'li, mtafuata mwenendo wa waliokuwa kabla yenu, hatua kwa hatua, nyayo kwa nyayo. Alifikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hatta law dakhalu jukra dhabbin la dakhaltumuh, hata kama wataingia katika shimo la dhabu. Ni mnyama sampuli ya kenge, ni katika jamii ya kenge, lakini katika wanyama ambao huliwa wana tofauti fulani, lakini katika jamii za kenge. Kwa hiyo hata kama wataingia katika pango hili na shimo hili, na nyinyi mtaingia hapo hapo. Alifikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema kwamba hata kama lao ilipatikana katika wao yule ambaye atamuingilia mama yake dhahiri shahi, yani tazini na mama yake hadharani, basi asema kana min ummati man yaf'al dhalik, watapatikana katika umma wangu ambao watalifanya hilo. Yani ana jaribu kutilia mkazo namna kwamba namna wao watakapofikia ujinga wa kufuata na kuiga bila kupambanua. Hata ni jambo baya zaidi ambalo tunaona kwamba hili ni baya, nafsi haikubaliani na maumbile pia hayakubaliani, basi Waislamu watafikia kuiga, kwa sababu wao watakuwa ni watu wa kufuata. Haa aliyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka mingi iliyopita, na leo tunayaona athari zake, athari zake tunaziona. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii alipozungumza hivi ni kwamba sisi tutakuwa ni watu kama vile ambavyo mapovu au kama vile takataka zinazobebwa na maji ya mvua, kwa maana kwamba tutakuwa tunapeleka tu na nguvu ile ya maji na nguvu ya wale maadui, tutapeleka tu hatuna neno. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema hili anatuzungumzia hali yetu ya kufuata kwa ujumla duniani, namna tutakapokuwa sisi ni watu wa kuiga mambo. Kadhalika ina maana tutakuwa sisi ni watu ambao hatuna manufaa, hatunufaishi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kile kinachobebwa, takataka zinazobebwa na mafuriko au maji ya mvua, hayana faida yoyote. Kadhalika umma wa Kiislamu utakuwa ushakosa ile nguvu yake na thamani yake, watu hawana thamani tena, hakuna thamani yoyote katika umma. Tayib, kadhalika takataka hizi zinakuwa mchanganyiko, takataka hizi zinakuwa zinachanganyikana, uchafu tofauti tofauti unarundikana mahali pamoja na pelepo, kama ni kinyesi, kama ni kitu gani, yote hivi vitakuwa vina kwenda pamoja. Na hivi ndivyo vitakavyokuwa katika umma wa Kiislamu, watu watakusanyika pamoja na fikra tofauti, yule ana fikra kadha, yule ana fikra kadha, yule ana mwelekeo kadha, michafu michafu, yani zile falsafa potofu zitaathiri katika mafundisho ya Uislamu na katika akili za Waislamu na imani za Waislamu. Ndio maana utaona leo wengi katika Uislamu wamekusanya afkaru ambazo ni taklish, ni zibala kwa falsafati, ni mkusanyo au mkusanyiko wa uchafu wa falsafa tofauti tofauti, sio ile Uislamu aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadhalika Uislamu uliokuwa na hadhara na tamaduni tofauti tofauti, hadhara za kutoka nje na hadhara za ndani, yani tamaduni za ndani na za nje, zote zitakuwa zimekusanyika katika umma wa Kiislamu. Haya aliyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika tutakuwa hatujitambui sisi, hatujui sasa hivi hali hii itakwenda kukoma wapi, kama ni jahazi hili ndio linakutia nanga wapi, hatujui kwa hali hii tulionayo leo Uislamu, hatujui itakuwa mwisho wake ni wapi. Na hivi ndivyo zilivyo takataka zilizobebwa na maji, uchafu uliobebwa na maji ya mvua au maji ya mafuriko, yanakwenda tu, hayajulikani kwamba, hayajui yenyewe kwamba itashia wapi, mwisho ni wapi. Na ndio maana wengi katika sisi wanauliza mpaka lini hali hii, mpaka lini hali hii. Sasa tutasema kwamba mpaka pale tutakapokuwa tumezitazama vizuri hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tukazifikiria vizuri hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukazifanyia kazi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa ikiwa hali hii ya utakataka hatujaiondoa katika nafsi zetu, Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ametubainishia kwamba hali hii ya utakataka inatokana na sababu kuu mbili: watu kupenda dunia na kuchukia mauti. Mtu anaweza kaona kwamba ni maneno kama ya kidarweshi hivi, maneno gani sasa haya? Ina maana sisi tusiwe na nyumba nzuri, tusiwe na magari mazuri, vipando vizuri, tukafanya mambo yetu mazuri mazuri, yani si mafuhumu ya kwamba wewe unapenda dunia ukaonekana umevaa nguo nzuri, haina maana kwamba wewe unapenda sana dunia au wakaa nyumba nzuri, haina maana kwamba unapenda dunia. Hizi ni tafsiri potofu ambazo watu nazibeba, pamoja na kwamba ni alama miongoni mwa alama za watu ambazo wenye kupenda dunia hufanya mambo kama haya. Ni alama tu, lakini haina maana mwenye kufanya hivyo hupenda dunia. Si kila anayekaa katika nyumba nzuri kwamba apenda dunia. Haya ni mambo ya halali, tumehalalishiwa na dini yetu, si haramu. Tuishi katika hali nzuri na mazingira mazuri, haya ni mambo ambayo yanakubalika kisheria. Kwa hiyo si tafsiri sahihi kufasiri kwamba kupenda dunia maana yake ni watu kuishi maisha mazuri. La, mapenzi ya dunia yanadhihiri au yanaonekana kwa mtu namna anavyoithamini dini, inapokuja masala ya dini na masala ya dunia, yani masala ya kimwili fungamana na starehe za watu, inapokuja masala haya na masala yanayofungamana na kutengeneza dini na mustakbali wake wa akhira. Mfano wa wazi kabisa, utawakuta kuna baadhi ya watu wanafikia kuzipiga au kuzirusha swala katika wakati wake, na wakaswali nje ya wakati kwa sababu ya shughuli za kidunia. Wajua nimebanwa na kazi, nimebanwa na kitu fulani, nimebanwa na kadha, kwa hiyo sitoweza kuswali magharibi au kuswali asri. Asri ishatoka, mtu haswalaje swali? Anahesabu kwamba hiyo ni dharura, haswali kabisa, na pia atakuja kuswali kwa wakati mwingine. Kitu gani kilichomshughulisha? Ni dunia yake. Lau kama ilikuwa masala ya akhira, masala ya dini, basi dini yenyewe inamwambia kwamba hata kama uko katika swala gani, lakini lazima uswali swala katika wakati wake. Muda wa kuwa swala hiyo si katika zile ambazo haitangani. Mathalan al-asr kama hii, wazi umechanganya na maghrib, kiasi ambacho ukasema kwamba ikitoka hii nitaswali na magharibi. La, kadhalika subhi na nyinginezo. Kwa hiyo utakuta kuna baadhi ya Waislamu, huu ni mfano mdogo tu, lakini kuna mambo mengi ambayo ni mfano wa wazi ambao unatufanya sisi kuonyesha kwamba tunaipenda zaidi dunia kuliko dini yetu. Sasa tukifikia hapo, hayo ndio maradhi aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaitwa wahi, ambayo yanatusababishia athari hizi tulizozitaja. Sasa mimi na wewe ni watu wa kuzifikiria nafsi zetu namna gani ya kuweza kuiondoa hali hii. Katika upande wa taaluma, mathalan Waislamu wengi leo wamekuwa ni wazito kwenye kuwasomesha watoto wao dini kabisa, yaani wanawalea katika maisha ya kwamba wao wajue dunia yao, na wameweka mipango na mikakati ya muda mrefu kuhusu kuendeleza taaluma zao katika dunia yao. Ni jambo zuri watu kujua dunia yao na maisha yao ya kila siku, ili waondoshe hali ya uzito katika dunia hii kuwa wanaishi maisha tegemezi. Lakini kuna dini hii dunia, tunaambiwa wala tansa nasibaka minad dunia, usisahau nasibu yako ya dunia. Usisahau, kwa maana ya kwamba uishi kwa ajili ya kutumikia akhira yako. Akhira isikupeleke wewe mpaka ukasahau dunia, ikawa wewe na msikiti, msikiti na wewe, hutoki, au wewe na ibada, ibada na wewe, hutoki chochote. Usisahau, hakuna zaidi ya sampuli hiyo. Tukaenda mpaka tukabadilisha, sasa ikawa usisahau sehemu yako ya dini, usisahau akhira yako, kwa maana kwamba tumikia dunia yako utakavyo, lakini baadhi ya nyakati huwa kumbuka kuswali, japokuwa Ijumaa hadi Ijumaa, Ramadhani hadi Ramadhani, japokuwa sala tano tu kwa siku. Ikafikia hivyo sasa, japokuwa darasa tu magharibi, darasa tu, sio tunavyoelezana sasa hivi kwamba Muislamu hakosa hata saa moja ya kusoma dini yako. Tunaelezana namna hiyo, kwa maana ya kwamba sasa tushageuza, tunalilia saa moja tu ya kukaa Muislamu kusoma. Sasa hii ni hubu dunia, ni mapenzi ya kupenda dunia. Nadhani kwa sababu nazungumza Kiswahili na karibu watu wote wanaelewa Kiswahili hapa, mtakuwa mnaeleweka, haina haja kusherehesha zaidi. Naona mtakuwa mnafikiria nyinyi wenyewe namna hali ambayo imetusibu sisi Waislamu leo, hali ya ghathaia. Sasa mimi naona kwamba ni kuwapotezea Waislamu muda wao kwa kuwapa tiba ambayo si muwafaka, kuwapa matibabu ambayo si stahili kwa wakati huu. Mfano, kuna watu Allah walipe kila la kheri, nasema Allah walipe kila la kheri kutokana na nia zao ambazo wako nazo, lakini nia peke yake haitoshi. Mtu kuwa ananuia au ana ikhlasi haina maana kwamba kapatia. Mtu anaweza akawa na ikhlasi lakini akafanya kinyume na vile ilivyofundishwa. Na ndio maana katika ibada lazima masharti mawili makuu yatimie. Sharti la kwanza, mtu lazima awe ni na ikhlasi, nini anayofanya alifanye kwa ajili ya Allah na kutaraji thawabu kutoka kwake. Na pili, lazima vile anavyofanya afikiane na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada yake. Ina maana kwamba ukikosa sharti moja katika haya mawili, ibada yako haikubaliki. Kwa hiyo lazima amal, lazima kuwe na iman ambayo ni sadiq na amal salih. Iman ni sadiq, lazima kuwe na ikhlas na amal salih, lazima iwepo hiyo ni mawafaka sunna, ni ile ambayo imeafikiana na mfumo na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuna watu wana nia nzuri, na akisimama anaweza akazungumza akalia kwa nia nzuri kabisa, lakini utaratibu unaoweza kufuata utakuta haufuati utaratibu sahihi. Na sema hivi kwa namna kigani? Kwa maana ya kwamba watu wengi wanakuwa wanaleta ufumbuzi wa matatizo na wasibu wa Uislamu ambao sio ufumbuzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tusikubali Waislamu. Kwa nini sisi tunadhalilishwa? Kwa nini sisi mtu anazungumza kwa ghera na uchungu wa dini, hakimtuhumu katika dini yake kama yeye yuko kinyume ishoni yake na Mola wake, lakini dhahiri tunachukulia hivyo kwa sababu sisi hatukuletwa kuhukumu yaliyo ndani ya nyoyo za watu. Sisi tunahukumu vitendo vya dhahiri, na hiyo ndio kazi ya Uislamu. Vile tukapokwenda sisi ndio tukapokuhukumu. Mtu kusema lakini mimi wangu ni kwa hizo ah kauli, na ndio maana zikaikuwa hududi za kisheria, yani hadi za kisheria. Mtu akisema hivi hukumu yake kadha, mtu akitenda hili hukumu yake hivi. Huwezi kusema mimi ni kwenye yangu lakini nzuri, mimi nzuri. Wewe angalia Usama ibn Zaid radhiallahu anhuma, alimuua mtu katika vita, watu wamekwenda vitani, akatokea kafiri mmoja akawa anawaumiza Waislamu tu, kija huyu kamuua, kija huyu kamuua, kaua watu wengi. Usama akawa hapana, akamuandama yule mtu, yule mtu akawa anakimbia mpaka sasa akawa yule mtu ameshindwa sana namna hala mali pa kukimbilia, na upanga kwa juu ya kichwa chake, la ilaha illa Allah, akaanza kusema la ilaha illa Allah pale. Kwa uchungu aliyokuwa ameupata Usama ibn Zaid kwa kuuawa masahaba, akaona huyu kwamba anazungumza ilaha illa Allah baada ya kuona upanga umesimama juu yake, akamkata kichwa chake. Akaenda akamuulizia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ilikuwa kadha kadha kadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza akataltahu, umemuua? Qala na'am. Usama akasema ndio. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kaifa tasma'u bila ilaha illa Allah idha ja'at yawm al-qiyamah, utaifanya nini ile la ilaha illa Allah itakapokuja siku ya kiyama aliyotamka Muislamu yule? Akamwambia Rasulullah, amewaua katika Uislamu wengi, amemuua fulani na fulani wa fulani, wasamma nafara, na akataja kundi kubwa la masahaba. Ikawa mtume aseme hivi sallallahu alaihi wasallam, kaifa taslau bila ilaha illa Allah idha jaa yawm al-qiyama, utaifanya nini ile la ilaha illa Allah itakapokuja siku ya kiyama? Kila anapojieleza mtume anamwambia utaifanyia nini? Akawa namlaumu kwa kitendo alichokifanya wala kuzingatia nia yake. Kwa kitendo alichokifanya hakuzingatia nia. Asema Usama ibn Zaid kwamba hatta tamannaitu lam akun aslamtu qabla dhalik au qabla dhalik al-yawm. Asema au kama qal, mpaka ikafikia mimi natamani kwamba ingekuwa sijawahi kusilimu kabla siku hiyo. Ingesilimu leo pingine. Kwa vitendo maana maneno alikuwa akiniambia Mtume SAW. Sasa nia ilikuwa ni njema, lakini kitendo alichokifanya si sahihi. Mtume SAW akahukumu kitendo chake. Jambo jingine la kuonyesha kwamba sisi turuhusiwi kuhukumu nia, Abdullah ibn Mas'ud siku moja aliingia msikitini, hadithi sahihi imetaja Imam Darimi, akawakuta watu wamekaa duara msikitini. La ilaha illa Allah. Mmoja sema la ilaha illa Allah 100 mara. Sema la ilaha illa Allah mara 100. Watu wamekaa na wao. La ilaha illa Allah. La ilaha mara 100. Zikitimia mara 100, qadiru Allah 100 mara. Allahu akbar. Allah. Hali mtajib semeni Allahu akbar mara 100. Watu nasema vile vile. Hal sabbiqu Allah 100 mara. Yatani subhanallah mara 100. Subhanallah. Ibn Mas'ud. Nadhani sulta fahamu nani Ibn Mas'ud. Ni sahaba ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alimwambia nisomee Qur'an. Habari kusomea na hali ya kwa Qur'an mtimisho kwako. Mtume akamwambia napenda kumsikia kwa mtu mwingine, akaisoma sura An-Nisa. Baada afikia aya fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida, mtume akawa nabia. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man arada yaqra al-Qur'ana kama ghadan tariyan kama unzil falyaqra bi qira'ati ummi abdi. Yule anayetaka kusoma Qur'ani safi kabisa bichi vile vile ilivyo kama ilivyoteremshwa, na asome kama anavyosoma Abdullah ibn Mas'ud. Sasa alipokuja msikitini baada ya kupewa taarifa hizo, alikawakuta watu katika sura hili, aliwaambia ya ummata Muhammad ma asra'a halakatakum. E umma wa Muhammad, ni ajabu iliyoje hii, haraka namna gani hii ya kuangamia kwenu. هذه ثيابه لم تبل وهذه آنيته لم تكسر وهؤلاء صحابته متوافرون اسمع اي صحابه اي ام محمد angalieni haraka ilioje hii mnaangamia mapema namna hii. Hizi ni nguo za Mtume صلى الله عليه وسلم bado hazijachakaa, vyombo vyake havijavunjika, na hao masahaba zake bado wapo. Ina maana kwamba inaashiria kwamba walikuwa matendo yale si masahaba. Masahaba bado wapo. Nini mshazua mambo ya kuangamiza? Wakasemaje wale watu? Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa alkhair. Ee Abu Abdurrahman, sisi hatukusudia katika jambo hili ila khairi. Tumekaa hapa msikitini, tumdhukuru Mola wetu kwa njia hii inatuona, lakini tunakusudia khairi upate thawabu sisi. Ibn Mas'udi asema وكم من مريد للخير لن يصيبه. من watu wangapi yani wengi wanakusudia khair lakini hawezi kuipata. Kisha akaamrisha watu leo msikitini kwa sababu ya kuzusha katika dini yale ambayo hakuyafundisha Mtume صلى الله عليه وسلم. Na tutapozungumza na sala ya kuzusha katika dini, ina maana kwamba hata kuwekea mtindo ibada, ibada ilishafundishwa kwamba huo ndio mtindo wake, wewe ukaika mtindo wako mtindo mwingine haihusiwi. Kwa hiyo akatolewa msikitini. Angalia, hakuhukumu nia zao, alihukumu vitendo vyao. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba kadhalika hatuhukumu vitendo vya watu au maneno nia za watu, sababu hatujui nia zao mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini sisi tutahukumu matendo na kauli. Kauli ya sawa sawa tutaikubali, kauli ya makosa tutairudi, na huo ndio msimamo wa Uislamu. Sasa hili pia vile vile linawaumiza baadhi ya Waislamu. Yaani mfano mtu akosea au ana kauli ambazo za kimakosa na zimeenea katika jamii ya Waislamu na watu wamesibeba, akinitokeza mtu jamaa tafadhali jazakumullahu khairan rai fulani ni makosa, watu wataanza kunongona pembeni, hawataki. kukosolewa ni jambo ambalo limekuwa nzito. Kwa madai gani? Kwa madai ya kwamba tukifanya hivyo nusaddiu safa min al-dakhil, tunaipasua safu. Kwa nini tupasue safu? Bwana akasema leo yeye kwa wenyewe makafiri wamekaa dhidi yetu. Ni kweli makafiri kwa dhidi yetu, na sisi lazima tujisafishe kwa upande wetu ndani. Na ndio maana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala asema al-mu'min lil-mu'min kal-yadayn, muislamu kwa muislamu mwenzake kama vile mikono miwili. Yagsilu ihdahuma al-ukhra, mkono mmoja unaoosha mwingine. Asema baadhi ya nyakati inafikia kwamba huwezi ukaondosha uchafu uliokuwa katika mkono mwingine ila kwa kusugua. Hapo pingine umeshika maoili machafu na mdegali, kwa lazima usugue ndio uchafu utaondoka. Kwa mara nyingine muislamu kwa muislamu lazima umsugue ndio uchafu alionao utaweza kuondoka. Lakini billati hiya ahsan, kwa njia nzuri tu, lakini njia kuelimishana ndio njia bora kuliko njia nyingine yoyote. Sisi tumekuwa hakuelimishana, tunatumumiana, watu wanasikiza majungu na uvumi. Ndio tumekuwa na tabia za ajabu, zile tabia walizokuwa nazo wanafiki katika mji wa Madina, walikuwa ni murjifun wakifanya propaganda dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kueleza uvumi wa mambo ambayo si sahihi. Ndio tulikuwa nazo Uislamu. Mtu anaweza akasikia maneno kwa mtu tu na akayanakili maneno yale, kama tunavyosema kalba bagha aqluhu fi udhunayhi, tunakuwa kama vile kasuku akili ziko kwenye masikio. Yaani hatuyapimi mambo kiundani na tukajua, tukafanya utafiti wa kina kujua jambo, kama anavyotufundisha Allah tabaraka wa taala katika sura al-Hujurat aya ya 6, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, enyi ambao mwaamini akikujieni nini fasiki na habari yoyote, basi takeni bayyina, tafuteni uthibitisho kile kinachozungumzwa ni kweli. Tusifuru kabla ya kusikia, maana tuna tabia ya kufanya kusikiza uvumi. Sasa hivi hivyo katika masuala ya kielimu, hata baadhi wanaoitwa wanaonekana kama ni wataalamu hawako hivyo, wakishasikia habari hata inakili kumepata mwingine. Yaani tumekuwa ni wazembe, wazembe katika utafiti wa kielimu, na ndio balaa ile tukuta migongano imekuwa mingi. Hatuyatafiti mambo katika chemchem zake na vile lani katika asili zake, tukarudisha mambo katika asili yake. Mimi kwa ninavyofahamu, kwa nilivyosema mimi kwa upande wangu, mimi katika masuala ya kidini, sijui kwa upande mwingine, katika masuala ya utafiti, mathalan ukiambiwa ufanye utafiti juu ya swala fulani, mathalan mimi nimesoma ibn hadith, yani kulia fil hadith. Sasa inaweza mathalan ikaletwa hadithi na isnadi yake, حدثنا فلان حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. فسواء عندنا حديث فيه ابن فيفني uchunguzi juu ya usahihi wake. Maana kuna hadithi zitaje tukuta katika tafsiri ibn kathiri, tafsiri kadha. Ebu ifanyie utafiti hadithi hii juu ya uthibitishaji huu wa ukweli wake. Sasa mimi mathala nikaza nikafungua tafsiri ibn kathiri nikanakili nikaweka, kenda kwenye silsila sahihi Albani nikanakili nikaleta, nikenda siku ile gazeti fulani nikafungua nikaleta. Yule msimamizi au yule ambaye atakuwa anafanya ishrafu ile bahthi akishatazama tu hiyo ataona kwamba huu ni upuzi mtupu, kwa sababu hizi ni haqaiki ilmiah, hazitafanyiwa utafiti, lazima uende kwenye kina chake. Yani maneno huyu aliyenukuu kanakili wapi, si ndio? Mfano Ibn Kathir anasema, amesema mtu fulani, mimi siwezi kunakili kwa Ibn Kathir, lazima nirudi kule alipokuwa Imam Ibn Kathir, nirudi kwenye asli. Kama yeye kanakili na huyo mtu alinakili yeye kanakili, itabidi mimi nirudi katika asli ile ya mwanzo, niangalie maneno yamesemwaje na katika sura gani. Kadhalika kila mathali, kila rawi, kila mpokezi, itabidi niangalie kwa sura hiyo na maneno yaliyokuja tofauti na ya sawa sawa. Mwingine atasema hivi, mwingine atasema hivi. Kwa hiyo utawagawanya vile vile wale wanaokwenda katika makundi matano, huyu hivi, huyu hivi, na kama unafahamika hii inafahamika katika ilmu ya hadithi, unawagawa watu. Yaani huyu ni mfano unaotoa, unatakikana urudishe kauli zile, wale wanaokwenda wapi kasema kauli hii ukaitoa wapi, na yani kanakini. Usichukue kauli za juujuu za wale wanaokwenda kuja miaka 800 600 baada. Kama ikiwa kauli imezungumzwa karne ya kwanza au karne ya pili, na waandishi waliandika katika karne hizo, usifunge katika karne ya 700 na karne ya 800. Haifai. yani karne ya 7 na karne ya 8 miaka 800 miaka 700 huko na miaka 900 ina maana urudi katika asili na huo ndio utafiti wa kielimu. Sasa leo sisi tusikie uvumi mimi naweza kupanga juu ya mimbari atazungumza jambo haliko kwa sababu hakulifanyia utafiti. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema antusibu qauman bijahala, kwa sababu hilo litawapelekea nyinyi kuadhibu na kuwaumiza ndugu zenu kwa sababu ya ujinga. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, ikawa sasa mmepambaukiwa kwa yale waliokuwa yale ambayo walikuwa nyinyi mmeyafanya ni wenye kujuta. Kwa hiyo lazima ithbati katika mambo. Kwa hiyo mimi nasema kwamba wengi katika sisi katika Uislamu hatuwafikishi Waislamu mahali pale ambapo watakana wafikishwe katika ufumbuzi, ima kwa sababu kuu mbili zingine zifanye nini, ima itakuwa ni kwamba hatufahamu vyanzo vya ufumbuzi na tatizo hayo, au tunaona kwamba ufumbuzi huo labda utatugharimu muda mrefu na wakati mwingi, kwa hiyo tunataka shortcut. Na shortcut ni mudhuru siku zote inakuwa inatudhuru sisi, na ndio maana mambo yetu yapangwa kwa mipango endelevu ya muda mrefu, tunafikiria karibu. Sasa wewe unataraji kwamba kwa mazungumzo haya wengi katika wanafunzi ambao natarajia kwamba kiwango kilichokuwa kimefikia mahali kama hapa akili zao zimekuwa zimepewa kwa kiasi kikubwa katika kufikiria mambo. Kwa haya mambo yanayohusu umma wa Kiislamu ambao yanahusiana na umma wa Kiislamu usijue kadhania kwamba ni mambo madogo, kwamba mtu yeyote anaweza akaweza kuyatolea ufumbuzi bila ya kufanya utafiti. Hata mtu kama kasoma dini ni lazima awe ni mtafiti, ni lazima awe ni mtu wa kufuatilia mambo na kuyaangalia mambo katika vina vyake, na yeye kadhalika awe ni mtu wa kuhoji na kutafiti mambo, si mtu wa kufuata katika mustawa tulikuwa nao sisi hapa. Si masuala kuigaiga na kufuata mwana huyu mjuyu mwenye mfuata na mtu gani wa kielimu na ana uwezo gani wa kiutafiti. Kwa hivyo tunarifishiana fikra. Sasa mimi nasema kwamba sisi hatukushindwa kwa sababu tuko wachache au wingi wetu sio hoja. Ni kweli tuko wengi Waislamu, lakini je, ni Waislamu wale ambao wana sifa zile za Uislamu aliyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa sababu hili lazima lifahamike. Tafahamu kwamba mtiririko wa dini ulipokuja kwa karne hizi, yani miaka 1400 tangu alipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, 1400 na ziada, Uislamu ni kama vile yani maji au ni bomba ipita kama vile mfereji wa maji, umepita katika mapito mengi. Sasa je, huu Uislamu tuliopokea sisi ambao tuko nao hivi sasa ndio ule safi? Haujachafuka? Na mimi na yakini Uislamu uliowapa nusura wale ndio ule ule utakaotupa nusura sisi, na hakuna Uislamu mwingine. Sasa kama Uislamu huu tayari ushaingiliwa na takataka na uchafu, bila shaka kama vile unafanya maji yapita sehemu nyingi, pamoja na kwamba chemchemu yake pengine ukianywa ile maji utakuta kwenye chemchemu yake ni asili, ikawa ni maji bora zaidi kwa afya ya mwanadamu. Lakini maji yale na yale yanaweza kupita sehemu tofauti utibaye ili kufikia wewe, waambie kwamba maji haya yamechafuka na lazima tuwe dawa yasafishwe. Sasa vipi kinywaji hiki ambacho ni dini ambacho kimepita katika mikono ya watu wengi, kwa nini katika wakati kama wa sasa tusifanye utafiti juu kwamba haya ni je, huu ni usafi au ni uchafu? Tukabeba tu. Kwa nini kuna utafiti katika hilo? Kwa hiyo lazima turudi katika Uislamu. Ndio maana nasema ni lazima Uislamu wa sasa tuuanishe na Uislamu wa wale waliotangulia. Bila shaka tukifanya hivyo tutaweza kupata picha kamili. Huu Uislamu tulionao sisi tuulinganishe na Uislamu wa wale waliotangulia katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuuchukue tuweke na tufanye tuulinganishe. Je, huu ndio au sio? Yaani mathalan tukija katika masuala ya itikadi, vipi na vitakiji sisi ni leo kuhusu mola wetu aliyefunda ambaye ni mmoja tu, vipi na vitakiji ndivyo walivyokuwa wakiitakidi hao au vile alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mfano na huu ni mfano mtakutoa kila mahali, sababu ni mfano uko wazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuja sahaba mmoja aitwa Muawiya. Sio Muawiya bin Abi Sufyan, bali Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami. akawa anamshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kitendo alichokifanya, anamuelezea kwamba mimi nina mjakazi au nina mtumwa mwanamke. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea kwamba yule bwana anasema mimi nina mtumwa wangu wa kike ambaye alikuwa yeye kazi yake ni kuchunga mbuzi katika sehemu za Jurf ambayo ni kaskazini magharibi mwa mji wa Madina, katika pembezoni mwa mwanini mwa Jabal Uhud kwa upande wa magharibi, kaskazini magharibi. Sehemu ile akawa alikuwa mwanamke yule anachunga mbuzi. Akaja mdomitu akamvamia mbuzi, akamchukua kwenda naye. Alipokuja kueleza habari zile, akasema mimi nikampiga kwa sababu mimi ni mwanadamu, nimekadhibika kama wanavyokadhibika, kwa nikampiga. Nipo hivi, nilipohisi kwamba nimefanya makosa, nikaona kwamba malipo nimeachi huru, au huru na asiye mtumwa tena. Asema kwa hiyo mimi nimeamua kumwacha huru ya Rasulullah. Mtume akamwambia mlete. Alipomleta Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza swali, akamuuliza aina Allah, kwanza man ana nani mimi, akamwambia Rasulullah, wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Man ana aina Allah, akasema fi samaa, akaonyesha kidole chake kwamba Allah yuko wapi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Muawiya, a'tiqaha fa innaha mu'mina, mwache huru, huyu ni Muislamu. Ni hadithi sahihi wala haina shaka ndani yake, kama walivyoeleza wanaochuona, ni hadithi katika Sahih Muslim. Tuseme tazama mwanamke mchunga mbuzi tena mtumwa, mchukue huyu alafu mchukue Muislamu mwenye wadhifa na mwenye jaha mbele za watu, pengine na taaluma katika zama za sasa, muulize iko wapi Mola wako. Pili, baina ya Waislamu katika majibu matatu tofauti ambayo hayalingani. Yule anakuambia kwa kokote kila mahali, yule anakuambia yuko juu, mwingine anakuambia hayuko ndani ya dunia wala nje ya dunia. Wako waliojibu hivyo, hayuko kulia wala kushoto, nyuma wala mbele, chini wala juu, ndani ya dunia wala nje ya dunia, yani kifupi kwamba hakuna Mungu. Lakini unaona kuna wale wamejibu, wako waliojibu hivyo, wapo kusoma historia ya makundi ya Kiislamu utakuta ajabu kama hayo hapo. Sasa je, ni lipi jawabu la au mafundisho ya Mtume SAW na mafundisho ya Qur'ani? Huu ni mfano niliotoa, si kwa maana kwamba yani ndio tutakuwa tumeshaleta, ili ni kutakuleta ile sura namna sisi tunavyokuwa tunatofautiana na wale ambao walikuwa katika zama za Mtume SAW. Sasa tunaingana sisi huu Uislamu tulionao tuulete katika Qur'ani na Sunna, na kuwatazama wale walioishi na kuipokea Qur'ani na Sunna. Ndipo kama sivyo, tunaona kwamba Nusra itakuja vipi ikiwa sisi kwenye huu Uislamu wetu tulikuwa nao tumekhalifu? Mtume sallallahu alaihi wasallam anapiga kelele na kuambia umma wake, anasali juu ya mimbar, asema nimefanya hivi ili mpate kuiona sala yangu, sallu kama raaitumuni usalli. Ina maana watu watakana waswali kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo hebu tazama swala za Uislamu. Na ninaposema haya si kwamba nimeghafilika na baadhi ya tofauti ambazo zipo katika umma wa Kiislamu, lakini nitakamfahamu pia vile vile si kila tofauti zinazingatiwa tukazifanya kwamba sasa muda wa kuwa tuko tofauti na tumekhtalifiana, vikatolewa baadhi ya visa kama kisa cha Bani Quraidha na vinginevyo kama ndio ushahidi wa kutofautiana. Nasema si sahihi, bali sahihi ni kwamba tofauti zinazingatiwa itakapokuwa wale ambao wanaitwa ni maulama wala wachuoni wa Kiislamu katika masuala ambayo yamekuja ni mapya, pingine hayana dalili, yani dalili haiko wazi, yule akaeleza hivi na yule akaeleza hivi kwa dalili zilizokuwa nazo na tofauti zilizokuwepo, bila shaka hapo tofauti itakuwa imekubalika, ama tofauti ambayo itakuwa inapingana moja kwa moja na mafundisho ya Qur'an na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haitozingatiwa kwamba hiyo ni tofauti, itapigwa pembeni tu. Tofauti yoyote inayopingana na dalili ya wazi na ushahidi wa wazi katika Qur'an na Sunna, hiyo haizingatiwi hata isemwe na nani. Yoyote atakayekwenda kinyume na Qur'an, kama alivyosema Malik, kullu minna yu'khadhu qawluhu wa yurad, yoyote katika sisi mchukuliwa kauli yake na kurudishwa bwana, ila sahibi hadha alqabr, isipokuwa huyu ni kaburi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kauli yake ndio hairudishwi. Kwa hiyo sisi tukazifanya kauli za watu ni hoja katika dini ya Mwenyezi Mungu, na hapo zinapingana na kauli ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, la hiyo haifai. Kwa hiyo tukatafuta upenyo huu tukaufanya kwamba ndio kunyuzisha kupatikana makundi ambayo si sahihi kuwepo kwake katika Uislamu, bali makundi haya yatakikana yaondolewe. Makundi yatakikana yaondolewe, kusiwepo na makundi. Makundi ni wepo moja tu la Uislamu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema humma ana alaihi alyawma wa ashabi, ndio kundi ambalo litakuwa linamridhisha Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hatuwezi tukaondosha ikhtilafu zilizopo zote kwa pamoja, lakini mtu afahamu kwamba katika ikhtilafu hizi kuna masala ya pepo na moto. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alielezea habari za umma zilizotangulia, umma iliyotangulia na habari za umma huu kadhalika, kwamba umma iliyotangulia Wayahudi waligawanyika makundi 71, 70 yote kwa motoni, na kundi moja likawa katika makundi ya peponi, nao ni wale ambao walishika Taurat na wakamfuata Musa, ukweli wa kumfuata. Na kadhalika Manasara, yani Wakristo, wamegawanyika katika makundi 72, 71 yote motoni na 70 na kundi moja katika makundi ya peponi, nao ni kundi ambalo lilikuwa limemfuata Isa ibn Maryam na wakaishika Injili barabara na wakafa katika imani zao hizo. Bali alipokuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakaungana na Uislamu kwa wale ambao walikuwa hai kwa wakati huo. Kadhalika asema na huu umma wangu wasataftariqu hadhihi al-umma, na umma huu utagawanyika vile vile. Kwa kugawanyika kutakuwepo, na wala sasa tuweze kukopa. Wasataftariqu hadhihi al-umma, na utagawanyika umma huu wa Muhammad ala 73 firqa, juu ya mapote 73. Sasa anasema kulluha fil janna, ni kwenye pesi kwamba makundi yote yataingia peponi illa wahida mathalan. Lakini Mtume SAW akasema kulluha fil nar, makundi yote yatakuwa ni katika makundi ya motoni. Ina maana kwamba ikhtilafu katika kupingana dalili za kitabu na sunna ni ikhtilafu zisizofaa, zinaweza kumpelekea mtu katika moto, wala yaadhu billah illa mila moja. Na haya ni maneno sahihi ya Mtume SAW, si maneno ya kutungwa au kwamba umeandika watu fulani. Kiutafiti wa kielimu ni maneno yamethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, illa milla moja. Kila nani ya kusema huu ni muslimun, wao ni waislamu. Angesema hivi pia ilikuwa ni nyepesi, kila anajisemasilisha na Uislamu angekuwa tayari ashaukoka. Angesema maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba huu ni muslimun, hao ni waislamu, sote tunasema la ilaha illallah, sote tungeingia katika kuokoka huku. Lakini akaeleza kwa wasifu ili watu wapate kuelewa vizuri, asema humma ana alayhi yawma washabi, ni wale ambao watakuwa na hali, watakuwa na msimamo ambao mimi niko nao leo na masahaba zangu. Sasa tusitaki kufanya taklish kugusana na kuna kufukia madini kama wanavyosema, tukao kufukia fukia tu kwamba kutoka nani au tufile. Ni lazima turudi katika asili, turudi katika haki, tuangalie mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tuangalie hali waliokuwa nao waliotangulia. Na haya ndio mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama kujikusanya tu umoja, umoja wetu tukasema kwamba tusikosoane, tusiambiane, kwa sababu tukiambiana tutengana, huo umoja wetu hautakuwa tofauti yoyote na umoja wa Kiyahudi. Mnajua umoja wa Kiyahudi ulivyo? Umoja wa Kiyahudi unajulikana ulivyo. Allah tabaraka wa taala ameuzungumzia katika sura al-Hashr, la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassana aw min wara'i judur ba'suhum bainahum shadidun tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Asal utawadhania au wa hawataweza kupigana nyinyi vita kwa pamoja isipokuwa wakiwa katika vijiji na vitongoji ambavyo vimewekewa ngome madhubuti au nyuma ya kuta, na vita vyao wenyewe kwa wenyewe, ugomvi wao wenyewe kwa wenyewe ni mkali. Na utawadhania ukiwaona, utawadhania kwa kitu kimoja, lakini nyoyo zao ziko mbali mbali kabisa. Watu tofauti, ukiwadhania kama mashaallah kitu kimoja, kumbe wako tofauti. Yule ana lile na yule ana lile, tofauti tofauti, nyoyo zao zimechanguka. Kwa nini? Kwa sababu wao ni watu ambao hawana akili. Dhalika bi annahum qaumun la yaqilun, kwa sababu wao ni watu ambao hawana akili. Sasa na sisi tukitaka kwenda kama walivyokwenda wao, kwamba tukusanyike tu hata kama nyoyo zetu ziko tofauti katika kumfikiria na kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata kama ikiwa nyoyo zetu ziko tofauti katika kuelekea dini, hata kama ikiwa mielekeo yote tofauti katika dini, tukaneza hivyo tu, bila shaka ni kama vile mfano wa Wayahudi ambao utawadhania kwa pamoja, kumbe nyoyo zao ziko tofauti, na hao ni watu wasiokuwa na akili. Na tukasema na kukariri ni kwamba tofauti ni lazima zitajwe kwa wakati wake na mahala pake, na zijadiliwe ziondolewe na siku zilea. Hebu njoo hapo, kuna swala fulani hili unanifanya kadha kadha kadha, au wapo wanafanya kadha kadha, hebu tulijadili swala hili, tuwalete wataalamu. Mbona kunaandaliwa midahalo tofauti katika masala tofauti? Wanaleta wataalamu, wanalijadili swala lile kwa mujibu wa misingi ya sheria ya Kiislamu. Dalili itakapokuwa imedhihiri wazi, hata napata dalili baada ya utafiti huo, kwa nini hatufanyi utaratibu huo? Tunakuta naridhika kwamba kwa sababu sisi kwetu, najua sisi kwetu ni madhehebu fulani au ni watu wa msimamo fulani, kwa hiyo mimi ninakwenda kwa msimamo fulani kwa sababu nimekuta babu jaddi na jududi akiishi katika maisha haya. Tuna Uislamu wa kurithi. Mimi sioni kama Uislamu huu utaweza kutusaidia Uislamu wa kurithi. Sioni kama Uislamu wa kurithi wa kufuata tu bila ya kuwa wewe kujua kwamba nini unafanya na unafuata kitu gani kwa dalili ipi. Sidhani kwamba huo ni Uislamu ambao unaweza kuleta matiki katika umma wa Kiislamu. Ni Uislamu utakuwepo kufunga Ramadhani, kuna mambo utafikiana, tutayafanya, lakini sidhani kwamba ndio ule Uislamu ambao unaweza kuleta sisi natija. Ni lazima kauli yetu na misimamo yetu na mielekeo yetu kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake uwe ni mmoja, ndipo utakapokuwa umoja wa kweli. Lakini kuwafumbia macho matatizo sio ufumbuzi wa matatizo. Hii ni kauli inasema kwamba kuyafumbia macho matatizo na kuyafutia matatizo sio ufumbuzi wa matatizo. Ni lazima matatizo yote yafumbuliwe kwa utaratibu aliofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika tofauti zetu tutazikuta tofauti ambazo tunaweza tukasabihiana katika hayo. Ziko kwa mujibu wa mwelekeo katika masala ya kiimani, masala ya kiibada, tutakuta tofauti tofauti tofauti ambazo zimo na zinakubalika. Lakini mengi ambayo tunakutalifiana hii leo, utakuta mengi yamechukuliwa kwa sababu ya watu kurithi, kwa sababu ya taasubi za miji, taasubi za kabila, taasubi za mahali ya kutoka, kadhalika taasubi za kimisimamo na watu kafunga dini zao. Mimi ni mtu wa mtu fulani, wenye sisi watu wa kundi fulani. Kwa nini tusijifunge na Qur'an? Kwa nini tusijifunge na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa nini tusijifunge na wale ambao sisi tumekelewa kwa wakali? Mwenyezi Mungu katika aya 115 sura An-Nisa anasema, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول يلي أن باي أتبنغانا نمتومي أتمواسي نمتومي صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى بعدكم بينكي ومنه yani hoji kwazi kwamba jambo fulani hukumuweke kadha, mtu akaanza kupiga chenga, oh wajua hapa lazima kutazame, wajua wakati, wajua watu, yani ikawa sasa anataka kuipiga chenga au kuyazima mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule ambaye atamwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumbainikia hujja, Mwenyezi Mungu hakusema kwamba tutamgeuza, alikugeuza alikugeuka tutamgeuza katika moto wa jahannam, bali akasema wayattabi ghayra sabili almu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, akaifuata njia nyingine tofauti sio ile ya waumini. Ni wengi hii matawala, tutamgeuza kule likoelekea. Ni kina nani waumini hawa? Ni waumini wa msikiti gani? Ni waumini wa mahala gani? Ni waumini wenye sifa gani? Maanake imeambiwa tu wayattabi ghayra sabili almu'minin. Bila shaka tukifanya utafiti kwenye Qur'ani tutakuta umeelezwa vile vile katika aya 110 aya 100 ya surati At-Tauba. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لوليتنغليا ومعزك كمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم ولسفي ولس وليفوتاو لولي أباء وليفوتاو بإحسان قويمة رضي الله عنهم ورضوا عنه أو أن يرضي الله بل يرضي الله وليوتنغليا وليتنغليا كمهاجرين والأنصار أو أسنى na wale ambao wamewafuata hawa kwa wema kule yasema na wakafuata njia isiyokuwa ya waumini, na maana kwamba waumini hawa sabiquna alawwaluna min almuhajirin, imani zetu ziwe kama zao, itikadi zetu ziwe kama zao, ibada zetu ziwe kama zao, matendo yetu yawe kama yao, mielekeo yetu iwe kama yao. Ndiyo Allah tabaraka wa ta'ala 137 sura Al-Baqara asema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ikiwa wao wataamini mayahudi na manasara kama mlivyoamini nyinyi basi watakuwa wameongoka. Ikiwa watu wataamini kama mlivyoamini nyinyi masahaba watakuwa wameongoka. Lakini kama wakufanya hivyo in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq, ikiwa watakengeuka wasifanye hivyo basi wao watakuwa wako ndani ya nasia, ndani ya uasi. Sasa yakifika humullahu wa huwa as-sami'ul 'alim, Allah atakutosha nao na yeye ndiye msikivu aliyemjuzi. Wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq, kwa ina maana kwamba ni lazima turudi katika utaratibu huo katika kufuta matatizo yetu na kuyaondosha matatizo yetu tuliyokuwa nayo, turudi katika ile hali ya mwanzo iliyowapa izza wa Islamu waliotangulia. Lakini haiwezekani, haimkiriki kwa Waislamu hivi leo wasikumbuki katika mwanzo wao, yani hatutazami nyuma, kwenda mbele tu, kasonga mbele tu, hatutazami nyuma yetu, tukaangalia tukapata ruwaza iliyokuwa njema kwa wenzetu, wanakwenda vipi ili tuweze kwenda kwenye mwenendo wao. Ikiwa mtu ameuko kwenye hilo, basi ujue kwamba hatutaweza kupata dira ya kutuongoza. Tufahamu kadhalika kwamba matatizo ambayo yametajwa ufumbuzi wake vile vile umetajwa. Hebu tuangalie tatizo la Waislamu kuporwa mali, kuporwa hadhara, kuporwa elimu na taaluma walizokuwa nazo. Tatizo hili Mtume sallallahu alaihi wasallam amelizungumza vipi? Anasema katika hadithi niliyosoma, wala miyankudhu ahada Allahi wa ahada rasulihi illa sallata Allahu alaihim aduwan min ghairihim fayakhudhu ba'dha ma fi aidihim, watu hawatovunja na kuchangua ahadi ya Allah na ahadi ya Mtume wake sallallahu alaihi wasallam isipokuwa Allah atawasaliti na maadui wengineo wasiokuwa wao, maadui wale watayakora na kuchukua yale yaliyo katika mikono yao. Sasa hapa dawa yake ni nini? Tukishaambiwa hivi kwamba maadui watachukua mali zetu na kila kitu chetu, dawa ni nini? Ni lazima tufikirie tumekosea wapi. Na Mtume kakitaja tulikosea ni kwamba sisi tumevunja ahadi, hatuufuati Uislamu sahihi uliomo ndani ya Qur'ani na uliomo katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni lazima tufike na ibada haya. Kwa kuyafunga haya kuwalingania watu sasa kuita watu katika njia sawasawa, tukiwa tunanyamazia hivi hatuwezi kufanikiwa. Tukawadanganya Waislamu, tukawaambia bwana hivi na hivi na hivi, tumesahau ahadi ni ipi. Ikumbuke ahadi uliyochukua nayo ni shahada hizi mbili, shahada mbili. Shahada ya kwanza ni la ilaha illa Allah, shahada hii ina nguzo zake, shahada hii ina masharti yake, shahada hii ina vitanguzi vyake. Uislamu si kabila, kwamba mtu akaishi katika maisha yake akaona kwamba vyovyote atakavyofanya basi yeye ni Muislamu kwa sababu kazaliwa katika mifupa na damu za Uislamu, hata akiwa na imani, hata akiwa na fikra za kikafiri na imani za kikafiri, bali atabaki Muislamu. La, Uislamu una taratibu zake na una vichanguzi vyake, kama vile unachanguka udhu, kama vile swala linavyobatilika, kama somo linavyobatilika, kadhalika Uislamu nao hubatilika kwa baadhi ya itikadi na matendo. Kadhalika na mingineyo tofauti. Kwa hiyo tuko tofauti, Mtume sallallahu alaihi wasallam akishabainisha vile vile, kama sisi hatutoi hukumu kwa vitabu na sunna, kama hatutoi hukumu katika matatizo yetu na ikhtilafu zetu kwenye kitabu na sunna, na tukachagua wale walioteremsha Mwenyezi Mungu kuwa ndio hakimu wetu, ni lazima vita baina yetu itakuwa ni kali. Mtu akamwambia bwana Mwenyezi Mungu amesema, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, kwamba nini bwana, sisi tumeishi hivi, tumezoea, kwani fulani na maana ajui, kwani fulani, kwani kama atani, utatolea mifano ya watu fulani na watu fulani. Sisi tunasema hao waliopita kama walikuwa wamekosea katika mambo yao katika upande wao, wao na Mola wao pingine hawakufikishiwa, wamekufa mahali ya kuwa kufikishiwa ujumbe. kwa wakachukua kile walichokuwa nacho kwaweza kumbeni haki Allah atakwenda kuwalipa kwa vile atakavyoona yeye Allah tabaraka wa taala atakapoamua akiwaadhibu ni kwa sababu ya uadilifu wake na akiwarehemu ni kwa sababu ya fadhila zake wallahu bil fadli alazim kwa hiyo hii hali ya uthaiya ndugu zangu haiondolewi kwa kutamani lazima tuiondoe kwa hali yani kwa njia ambazo ni sahihi za kimsingi hasa kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho tutaweza sisi kuturudisha katika njia sawa sawa katika hutuba nilizozungumza kwanza nataka sisi tulitambue kwa sababu waislamu wengi waliosoma na ambao hawakusoma tena si kusoma tu hata wale waliosoma dini wengi bado hawajitambua nafasi zao katika umma wa Kiislamu hawajaweza kushika nafasi zao kabla kuongoza na kuelekeza umma wa Kiislamu katika njia ya sawa sawa imekuwa taaluma kuelimisha ni jambo zito zaidi kuliko kulaumu najua watu wengi wanataka kuelimishwa na kwa bahati mbaya vile vile kuna watu wengi hawataki kutaalamika wako wanataka kujua lakini wengi wao vile vile hawataki kujua ukishamwambia wewe kishajua siku nyingi atakupa maelezo hapo kishajua yeye na hali ya kuwa kushamana anakwambia mimi sikusoma bwana lakini mtu anidanganya bwana mimi sikusoma lakini anidanganya mtu kweli kutoka baadhi ya vitu huwezi kudanganywa lakini yapo mambo mengi tu unaweza kudanganyika na watu kudanganywa ukawa kama hivi umedanganyika pingine mtume sana sana masema hivi wewe fanya hivi kudanganyika bwana nafisa kuna ile inaji na ukaidi kwamba wewe hataki kuambiwa mwingine hataki kusikiliza anambia nini bwana unajua tu usikize kwa baishaji tu bwana asikiliza Mwenyezi Mungu anawasikiliza anawasifu alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wale ambao wanasikiliza kauli na wanafuata yale mazuri lakini tumekuwa vile vile katika hili ni wazito kwa hiyo tujitambue kwanza sisi ni kina nani na tuna wajibu gani tushajitambua ni lazima tutaalamike tutaalamike katika njia sahihi tutaalamike kwa njia za kutawakulia kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tusiwe wazito kuhoji kwamba hivi vilifanyika katika msingi wa Qur'ani na sunna na hivi ndivyo walivyokuwa masahaba wakitaalam kwa sababu leo Uislamu unataka kuzungumza katika mazingira ya Uislamu tunavyoishi sisi hapa duniani kuna Waislamu wanaishi katika mazingira wanakandamizwa hawapati haki zao za msingi hata ibada hawaruhusiwi kuzitekeleza na kama adhana basi hiyo ni kwa siri ndani kwa ndani hawaruhusiwi kufanya adhana nje katika baadhi ya miji wanaishi namna hiyo bali ni miji mingi ya magharibi isiyokuwa ya Kiislamu huwezi kusikia adhana watu wakafanya uhuru wao wa ibada katika mambo tofauti tofauti hamna ni fuska kwenda mbele huko na kuendelea fuska tu mtu akiasi ambapo anashindwa hawezi kucontrol familia yake ambayo ina watu mke na watoto wawili watatu hawezi wote wako katika zamana ya watu wengine ukimtaka kumwelekeza mtoto ukimkemea akikupigia simu polisi خلاص mtihani huruhusiwi kwa Muislamu amekuwa ni kama vile kinda la ndege lililotoka mvua dhaifu kabisa wapo Waislamu wanaishi katika nchi kama hizo aqalliyat almuslima alaqalliyat almuslima Muislamu huyo atakikana ajitambue namna gani aishi kwa mujibu aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyoishi aliyotangulia katika mazingira kama haya namna gani Qur'ani inamfundisha aishi Muislamu anaishi katika nchi ambayo aghalabia au wengi ni Waislamu na pengine mtawala kwa Muislamu au si Muislamu lakini wengi ni Waislamu na wana uhuru wa kuabudu katika ibada zao wakaruhusiwa kutekeleza yao wanayofanya katika dini ruksa kadhalika Muislamu huyo atakana atambue namna gani ataishi katika nchi hiyo na namna gani atataamali na watu wa nchi hiyo na viongozi wake wakati gani atakana yeye afanye jambo kadha na wakati gani atakana kufanya jambo kadha na bila shaka sisi tunaishi hapa duniani kuna mambo mengi yanatukabili ya kila siku tuuza tununua tuishi hivi kwa hiyo kama haya tuyafahamu na mwenendo mzima wa maisha yetu ufahamu katika dini sasa ikiwa hatufahamu ina maana hatuweza kuwafahamisha watu wengine kwa hiyo lazima tufahamu ili tufahamishe tufahamu ili tufanyie kazi sisi wenyewe tufahamu tufikishie kwa watu na tuwaelimishe watu kujua Mola wao na kuijua dini yao na waishi katika misingi ya dini sahihi. Wakati wa sala ndugu zangu Waislamu, hali tunayoishi nayo ni hali ambayo tunaita ni hali ya ghuthairia, kwamba sisi tumekuwa ni kama vile takataka zinazosukumwa na maji ya mvua. Hatujui masiri yetu au mwisho wetu utakuwa uko wapi, na tumekubali wenyewe kuishi hivyo kwa sababu tumeuacha nyuma mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kila mmoja katika sisi tuliokuwepo hapa na wale wengine ambao hawapo au wengine watasikia kwa namna nyingine yoyote, kwa hali hii tuliokuwa nayo, tuna mpango gani wa kuweza kuitengeneza hali hii? Yaani kuna mikakati gani ya kuweza kuondosha hali hii na kuweza kuleta hali iliyo bora? Mimi naamini kwamba islahi inaweza kuletwa na mtu mmoja tu katika umma. Allah anaweza kumfungulia mtu mmoja kama akampa taufiq, nyoyo za watu wote zikawa zimeelekea kwake na akawa amefanya islahi katika umma. Inawezekana hilo. Sasa kwa nini usiwe wewe? Kwa nini asiwe mimi? Kila mmoja afikiri kwa nini nisiwe mimi ni mlinganizi bora kwa watu na kuamsha watu. Hili ni lazima kila mmoja alifikirie. Lakini fikra za umaamuda, kuna baadhi ya vijana, wao ni vijana katika bado umri wao, yaani wana uwezo kubadilisha maisha yao kwa njia moja au nyingine, lakini bado wana fikra za umaamuda. Unajua sisi maamuda hatujui. Haina maana kwamba wewe ukisoma dunia yako ukafika utakapofika basi umeruhusiwa kama usijue dini. Hakuna maana, hakuna lisema na maneno hayo. Bali Mwenyezi Mungu katika sura Ar-Rum anawasema vibaya watu wa sampuli hiyo. Ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun. Ni watu ambao wanajua dhahiri ya maisha ya dunia, wanajua juu juu katika maisha ya dunia, lakini wao na akhira ni wenye kukafilika. Sasa kwa nini uelewe? Ukiulizwa utaanza kutoa maelezo mengi kuhusiana na dunia yako. Katika dini unakuwa ni al-akhras, au kama anavyosema shaitani al-akhras, shaitani bubu. Kwa nini? Sasa je, hapo ulipo huwezi kubadilisha maisha yako? Kwa maana ya kwamba ukaamua, wacha sasa na mimi niingie katika uwanja wa kuifahamu dini, kujua dini huyu darueshi, na maamuzi hayo pia vile vile ufahamu kwamba maamuzi hayo yatakuwa yanapingana na nafsi yako. Katika wakati mwingine nafsi yako ya kwanza itakuwa ni adui kwa wewe, kwa sababu kwenye kuitalamisha dini na kurudi katika mstari wa sawasawa ni jambo ambalo shetani analipiga vita, na ni jambo ambalo linamchukiza mwanadamu. Kwa hiyo maamuzi yako yasiwe ya hamasa na jazba, maamuzi yako yawe ya kutafakari na ya kwenda kubadilisha maisha yako, kwa sababu nafsi yako wewe mwenyewe itakupiga vita na shetani akichangia. Bali isitoshe, watu wanaokuzunguka pia vile vile wanaweza watakupiga vita kali. Ah, siku hizi hata wewe pia umekuwa hivi. Yameanza nini mambo hayo? Yaani utaanza utazungumzwa katika namna ambayo wewe hutopenda. Na mara nyingine wewe unaweza kushiria vidole. Si yule? Ah, ni kwa hivi na hivi na hivi. Sasa ukubali kwamba unapokuwa unabadilika, ukubali kwamba kuna vitu vitakuwa vinakufuata fuata. Na vitu vile vinakufuata fuata hivi vitakuharibia kama usiposimama sawa sawa na kumwomba Allah tawfiki. Lakini nasema wewe Muislamu aumini, kwa nini usiseme kwamba mimi sasa naamua sasa kuingia katika njia ya sawa sawa, nilitaalamisha katika dini yangu na ninavunja ile minyororo ya kunizuia mimi kuwa ni mtumwa katika dini. Dini yangu ikahifadhiwa kwa kwenye mifuko ya ustadhi fulani na sheikh fulani. Kwa nini? Kama ikiwa mali yako wewe unaweza kuhifadhi katika mahali pa amani kabisa, vitu vyako vya thamani utavihifadhi mahali pa thamani kabisa. Sidhani kama kuna kitu chako cha thamani kinachoshinda dini. Dini yako ambayo ndio hazina na ndio kila kitu chako katika maisha yako. Kama ikiwa kitu hiki kina thamani kubwa, kwa nini umeachia mtu katika mikono yako mpaka waanze kulalamika, wajua nyinyi ndio mmekupotosha? Kwa nini? Sasa unapojiuliza kwa nini nimeamua kwamba wacha sasa mimi nibadilike, niingie katika mfumo wa mimi kujibadilisha kwa kujitaalamisha dini na kufuata dini, nasema nafsi yako ndio adui yako wa kwanza. Utajikuta unazembea, huna mipango endelevu. Tuone kwamba namna mtu anavyosoma katika masomo haya, ukizembea utafeli. Ukizembea hutoweza kufika katika malengo. Ina maana kwamba wewe utakuwa unachakalika na kujiwekea mipango endelevu kwa ajili ya maendeleo yako ya baadaye. Na mathalani inapokuwa kuna kikwazo fulani cha kuhuzunisha, sasa katika dini vile vile ufahamu hivyo, niwekee mkakati huo na mipango hiyo kwamba wewe ubadiliki. Kama unajui kusoma Qur'ani, basi ujue hatua ya kwanza kabisa, kabla hujasimama mbele za watu ukaanza kuhutubia na kusoma magazeti, ikawa wewe ni ripota katika vyombo vya habari, kwa maana ya kwamba unachukua magazeti kwenye magazeti, kwenye internet, kwenye nini, unaenda kuwashauri Waislamu. Badala ya kufanya hivyo, wanafikiria Waislamu waliomo kwenye kitabu cha Mola wao, na ile hupenza kumfanya ikiwa wewe hujui Qur'ani. Kwa lazima kwanza ujifundishe kitabu cha Mola wako, weka mkakati huo, na hakika kwamba ndani ya muda fulani utabadilika, utakuwa wewe na yule ambaye hana yote mkakati huo hawezi kuwa sawa. La yastawuna illa Allah. Na ukiweka azma hiyo na ukatoa juhudi, basi ujue Allah tabaraka wa taala atakuhakikisha katika hilo. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wale ambao watajipinda na kujipinda kwa ajili yetu sisi, kwa hakika tutawaongoza katika njia zetu. Iwaje leo wasahaba wamesilimu watu wazima, wakafanya biashara wakubwa, wakifanya kazi wakadha, lakini walipobadilika kuingia katika Uislamu, wakabadilika katika mambo ya dini na wakaweza kutekeleza Uislamu wao, na wakaujua na wakawa wao ni wanachuoni wakubwa katika Uislamu. Kwa nini sisi tunashindwa? Kwa hiyo wewe mwenyewe utakuwa adui namba moja, mtake msaada Allah tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ista'in billahi wa la ta'jis. Taka msaada kwa Allah tabaraka wa taala, wala usiwe mzembe. Usiwe mzembe hata siku moja. Kadhalika jamii haitakukubalia, kadhalika mazingira kwa ujumla itakuwa inapingana na wewe, lakini usijali, mpaka itafika mahali itazoeleka na wewe mwenyewe utayazoea maisha haya. Na wallahi ukiingia katika maisha ya kufahamu dini yako na huku dunia yako ifahamu, utaishi katika ladha ambayo watu wengine hawezi kuishi. Ukitembea hali ya kwa Uislamu unaona raha, unaona fahari kwa kuwa kwamba wewe ni Muislamu. Lakini ikiwa bado hujafikia huko, ladha imani haijaingia katika nafsi yako, ile kuonekana wewe una ladha ya Kiislamu tu, jambo hili utakuwa mwenyewe waona hivi, watu watajua kwamba mimi ni Muislamu, itaonekana hivi, kwa sababu siku zote wanaonekana Waislamu ni watu walikuwa wako nyuma. Sasa vile vile tufahamu kwamba wanaotoka hapa ndio tukokuwa wainjinia wa Kiislamu, watakao kutoka hapa wengine madaktari wa Uislamu, wengine ni mwalimu, wote sampuli tofauti tofauti. Kadhalika lazima ujue nafasi yako hiyo utaitumia vipi kwa kuwanufaisha Waislamu. Mimi nafahamu kwamba Wakristo wao hawasomi sana mambo ya dini yao, kwa sababu hakuna cha kusoma, ni fikra tu wanalelewa nazo, wanapewa basi na nini, lakini si kwamba wana kwenda deep katika dini yao wanajua kila kitu, bali wanapewa ile Uislamu ya kuutetea Ukristo wao. Na ndio maana popote alipo yeye atatetea dini yake na ataenda kwa misingi ya dini yake. Hili limefahamika kwa wanazimbushwa wakazimbuka wakawa wamekaa kuitumikia dini yao. Sisi Waislamu ndio vurugaji wakubwa kabisa, hatujali mambo ya dini. Lakini leo kama wako tunajali dini mbele, basi ndugu zetu walio chini yetu wasingepata shida, kwa sababu sisi tayari tumeshasimama sawa sawa kuwahami. Sasa hizi nafasi zetu pia kuna wengine wanamaliza leo, au watamaliza katika siku chache zijazo, na watarudi katika jamii. Lakini wafikirie katika jamii hiyo wanayokwenda, tayari washaijua dunia yao. Je, vipi akhera yao ambao iko karibu na wao kuliko viatu vyao, au kuliko vile sehemu za kutia vidole katika viatu vyao? Sharaku ndani mauti yako karibu na wao, wakati wote utakufa na kwenda kuuliza mbele ya Allah tabaraka wa taala, namna gani umejiandaa na maisha ya huko. Sasa bila shaka hatua ya kwanza ni elimu katika kuondosha ghufaia, lakini elimu haiwezi kaja bila ya sisi kujitambua. Mimi naona kwamba uzuri zaidi tuishie hapa kwa ajili ya maandalizi ya salatu al-Maghrib. kisha inshallah baada ya sala maghribi nitazungumza kidogo tu ili tutoe nafasi ya maswali. Yaani kidogo tumtaongezea alafu tutoe nafasi ya maswali ambayo watu wako nayo tofauti tofauti. Yale ambayo tutakuwa tunayojua na pingine tuna utafiti nayo tutajibu. Yale ambayo hatujui basi tutayapa muda mpaka pale ambapo tutakapokuwa tuna uhakika juu masuala hayo basi tutatolea jawabu. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.